فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناك سندقستيال إدل كيمبا كسو دوادة برنامج كالروح عاونا قد بدأت كمك ليسان وحاكمي دا قرح لغو ديلي أسكر كترسان عيدما دا بروندي أو كدعي قبل كشبه الله دحي إن كدو طبان أسكري أو لمشو يراوع كنو قدي قرح كدعي مغال دا بوساسو أي قبل كباري mid kamida ergooyinka soo xulay xildhibaanada cusub oo lagu dilay magaalada Muqdisho wilaayada Islaamiga ah ee Bay oo heshiis nabadeed kala dhaxdhigtay beelo walaalo ah oo dega wilaayadaasi. Wajigi labaad ee gurmadka abaaraha oo si dardar leh kaga socda wilaayada Islaamiga ah ee Mudug. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan iyo wixii nagu soo ziyada ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. أني قايا صوصاري وإذي لسعسين أيا ومرك لي الروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أربعة أسدح يطبان كبش الشعبان سند كون أفر بخل أفرتن يسدح ده هجريقة وافق صنه شن يطبان كبش السدحات سند اللبضة كون يلب يلباتن كأي ميلادقة كسو دوادة لوحة أوفا فاقصن. إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيام مانتا ويرر اللو أديك سدي قرحيوه إسلام مركانا قسار اللوغو غارسيي ششايها الدولان كجوغة دالك إيا صومالي دالله شقيسة وحا أي كفوليين قبلة بنادر شبه الله دحي إيا مقالة بوساسو إيا قبل كباري أسكر كترسان. إذا ماذا ششايا غار أهان كوا بروندي أو كجري روندو إسلام مركانا كسو بحي سلق أي كليهين ديغان كبوران إيا قبل كشبه الله دحي أيا وحا هليلي قرح علوس oo joogtiisa laga maqlay meel ka baxsan halka uu ka dhacay. Ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ee qaybta ka ashisheeyaha ayaa ku dhintay qaraxaasi. Sidoo kale qarax ka dhacay degmada Daynila ee gobolka Banaadir waxa ay ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen. Daahir Xasan Tooxow oo ka mid ahaa irgadii soo xulay xildhibaanada laga soo doorto maamulka Galmudug. Dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakatu Shabaabul Mujaahidiin maanta waxa ay qarax la beegsadeen ciidamada ka tirsan maamulka Puntland kaas oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Qaraxa oo ahaa mid culus ayay mujaahidiintu la heleen gaari Cabdibile ah, waxaana lagu dilay 7 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaahi Dene. Sidoo kalena waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay tiro kale halka uu burbur xoog leh soo gaaray gaariga uu haleelay qaraxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وتيدعد إسلامي قاهي الفرقان يدنقل السعطان وحن قباه هورة تلابسانينا برنامج كالروحة إميك كسو دوادة حبنتي روح قرآن كأوكو لقن وحن نوسو جيدين دون فضيلة الشيخ نور معلين عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال من صدق وما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. الله سبحانه وتعالى أيضا قدرت سورة الأحزاب وكلها من المؤمنين رجال هي كمدها درسي ودرستين اتحانها ادمت كمده وقرى الكرات كده وهي روح قرآن كأي كردغن هذا وحن هريا لآيادان وصورة الأحزاب حو الله كسو رمين من غزة الأحزاب مركي دعضي امتحان كي كردعي ay ka soo muuqatay inina bislayn alla marka uu leeyahay kuwaas balanta aan oofin iyagoo balama huru galeen kuwaas way ku dhaceen laakiin muuminiinta waxa kamida rag wa amaana min almu'minina ayu kamid ya rijal rag kamida rijasha soo sadaqo ma ahadullahi alayhi waxa alla kula balan galeen korkii karun sheegeen oo ayagu balanti ku taagan faminhum ayaga oo kamida man qada nahbahu ujeedadiisi iyo xaajadiisi iyo dantiisi oo aad fiisa billahi in hadaba uu ku halgamo ilaa naftiisu ka baxdo tii uu bahalaba shahaado halay faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadiru waxaa kamida ruux sugaya weli jaaniski ma helin laakiin waa suga wama badaluu tabdiila maysan bedelin bedelid oo dadkii bedelay ayagu kamay mid naqani waa ku taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu sugay alla ka baryayaan islamarkaasna waxaa mar walba ay hiigsanayaan oy filanayaan inay helaan shahaada fii sabiilillah taasaa marka alla ku ammaanay faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadiru ma badaluu tabdiila liyajziya allahu asaadiqiina bisidqihim kuwa runta sheego wixii ay ballan qaadeen oo aamanaa ku run sheega si alla abaalmariyo يجزي الله الصادقين بالصدق يبرون تزوء قبل مريض ويعذب المنافقين منافقين تنا أعذبه إن شاء أو يتوب عليهم دود إنه عذاب هذيك له نقشك وأرزاقك وغدق أي أصول نقدان إبليس كسوفرتان مرقى من أمين رجال معنى هذا وما حي دادان دين تأسلان كبار الشد هذا هي كسعود كذا هي دادك إن لقرسيه هي إن لغو سفر أرنتاس دادك آن أنوالين دادك آسوه raganimo iska sheegayaan laakiin raganimo al haqi qiima kale oo ka amaran ma dadka runta ah ee halgamaaya waa dadka Allahu Rabbul Alamin wixii uu balan kaaga qaaday ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah oris la waa shayga oo horeeyo qofku islaamku soo galay waa shayga laba noloshiisa inuu ku dhiso tawxiidka waa waxa ugu dambeeyo hadii uu gabadhiisa noqdo oo qofku janna galay waxa markaa aan kaas ka fikiray ayaa raganimo la yaqaanaysta waxa kale waa tilmaan oo iska haystaan mid amaan ay ku helayaan ma aha macnaheedu dadka kale xaniya ma laha laakiin raganimada la rabo waa halganka way aadan markay soo dagayso haddii muslimiintu waxay ku jiraan dagaal adag ay ku jiraan markaas qasadul ahzaab dhan walba ka yimidan kaalada markaas waxay yiraahdeen Nabi Muhammad (NNKH) ayagu u jeeda ninkan adduunyada qaribay iyo dadka u duubsada aan xablay geel ku roogsada ka dhigno baasha dhulka socoto xablayda ilaa hadii cagge la saar xaakeeray amba il sacab la saar aan ka dhignay u fiirso ma oga inay dad alla ku xoran yihiin waa la imtixaanayo dad badan oo inay bisil yihiin ismoodaaya iyo waxa soo baxda inayna bislayn ay ceyrin yihiin laakiin intii soo hirtay ayaa waxay noqotay dad aad iyo aad u qiimo badan tatuurka ilaahi subhanahu wa ta'ala inay gargaar ka helaan mudan ay noodeen ilaahayna waa u gargaaray kafallahu almu'minina alqitala wa kana allahu qawiyan aziza ala awada dabtahu alramilu xurmataas wa aqoonta dabta iyo midda dhalanteedka oo abdal sheedaa muzeefka oo anad kala barata aqoonta dabta waa wuxu raxmaan oo fusho oo soo diba midda bugtaani waa wuxu sheeydaan waa midda sheeydiinto wuxu sheeydaana saawis sheeydaana awada dabta iyo awooda dhalanteedka waanad kala mooto awooda dhabta waa tii alla wahay sida cilmigu wakii alla wahay in allaha yaclamu wa antum laa taclamuun awooda allana waa taas una dhaba maasha allahu laa quwata ila billah waxa kale ducafo waay khuliqa alinsaanu daciifa ma garat sidoo kale qiimada dhabta waa qiimatu liimaani billah walyowm alaakhir inaad allah rumayso ee aada camalka rumayntaas aqoonta ku dhisan aad ku socoto alimaan waalcamalu saalix laakiin dadaa wuxuu mudan xoolaha iyo ilmaha inay yihiin alla wuxuu rumaya wama amwaalukum wala awlaadukum illatii tuqaribukum cindana zulfa ila man aamana wacamila saalixa haddii ilmaha iyo xooluhu iimaan billaahi waalcamal saalix ay haystaan way kuu barakoobayaan laakiin marka kale wa xoolihii munaafiqiinta ee gaalada oo kale falaa tucjibka amwaaluhum wala awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya idan marka waa inaad u dhegdhigtaa nimanka iyo haweenka iyo ragga qur-aanka iyo sunnada dhagaystaahu waa dhaxalgal waxay haystaan waa wax ay sare u kacayaan laakiin kuwa dhagaysta wasaawasa shaydaan ee baraha bulshada taagan ee beesha caalamka maxay war beesha caalamka waa beel caalamo burcad wadata waaye maxaa ku daba dhigay adoo waliba heli karta alla yiri rasuulkiisa inaku waa u dhagdhigto wa alla wuxuu yiri afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni ma iblis ubadkiisaad gacalla ka dhiganayshin aniga tagtaan raxmaan raxiim wa hum lakum aduwan ayagoo cadow idina adoo ma dabacaysan asa allah rabbul alamin arrahman raxiim ka tagays bi'sa lidh-dhalimin badala alla huma waxay daba isdhaafsadeen ruuxa in rabbul alamin ka tagay al-aduw iblis aadaaya kaas waa waxa way waa dhohan yahay war kama joogo dhohay rag hadduu yahay hawan hadduu yahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم General in qarsho oo soo noqday taliyaha ciidanka dawladda federaalka ayaa shir jireed uu qabtay waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday Farmaajo in qarsho waxa uu soo hadal qaaday hanaanka loo soo xulo ciidanka ka mid noqonaya dawladda federaalka waxana uu sheegay Farmaajo soo xulista ciidanka in uu ku wareejiyay wadaado iyo odayaal dhaqan hadalka in qarsho ayaa ku soo aaday xilli culimo ka tirsan ictisaamka iyo wadaado ka tirsan suufiyada ay si weyn ula shaqeeyaan aadna ugu dhow yihiin maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa jirtay shir ladna lagu qabtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa federaal dowladda federaalka waa leh ayadaa laga rabaa inay maamusho mushaar siiso dhaqan geliso haysana marka ay dowladda federaalka mas'uulka ah u xil saaran dalka nabadgelyadiisa waxaa lagu heshiiyey marka inaad saar laga leexiyo waxaa loo leexiyaa waxaa loo leexiyey waxa la yidhi maamul goboleedyada awoodda wax laga siiyo see looga siiya awoodda ciidanka jooga maamul goboleedka mas'uulka ah lagamana bedeli karo taliyaasheedana loogu magacaabi karo hadays ayagu ogoleyn mar labaad ciidanka haddana wuxuu noqday qabiil kale isku sii bedelay ilaa maamul goboleedka markuu tago uu maamul goboleedkaas aan ninkaas gudoomiyaha maamul goboleedka aan laga bedi saraakiishii taliyaha u madax banaanayn sarraalku rabo meesha inuu geeyo uusan u madax banaanayn ciidanku rabo intuu meel ka qaado oo meel kale geeyo ay ku xiran tahay in maamul goboleedku raalli ka noqdo waxay abuurtay in ciidanka hadana noqdo ciidan qabal qabiil xuduud confine uu leeyahay matalan xuduud buu leeyahay awal ciidankayga xuduud ma lahayn xuduud waxa waa xuduudka soomaaliya meel alle meesha ciidan ka mid a lagu bedelay maanta looma bedeli karo beledweyne kan jooga dirqi ama hogiiba ama dagaalba bulubarta loo keeni karaa haddii kale maba yeelayaan ma yeelayaan kan xudur jooga baynaba yeeli maayo kan kismaayo jooga ma yeelayo garbahari kan xamar jooga ma yeelayo maxaa kale magaalada yacni confine buu ku noqday meeshiisaas iska jooga qabiilkaas uu la joogo buu ku qabiil yahay ama hadduu ahayn iyo hadduu ahaynba yacni ma laha ciidankii federaalka ahaa oo meesha rabo la geynayay oo sarakiishiis meesha loo bedelayay oo laga qaaday waa ka dhamaatay taliyaha awooddaas waa ka dhamaatay waxay noqotay marka inuu taliyaha xoogu inuu maamul goboleedka uu kala hadlo haddii la qaadayo qodobka saddexaad oo timid oo cajiibka ah oo mataqaana oo runtii baabiira sarakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maamusha waxaa dhici jirtay in marar qaarkood saddex nin oo walaalo ah ay jagooyin waaweyn ka hayaan ciidanka arijin maanta ma jirto tali haddii adiga meel lagaa bedelo oo meel ka bedelaysa waxaa lagu leeyahay nin qabiilkiisa raadi oo lagu bedelo ciidanku saas ma u shaqeeyo haddaad rabtid inaad taliyo urur haddaad rabtid waa inaad heshaa nin qualificationka taliyo leh maaha nin reer hebe leh waxaa raadinaysa nin walba markii meesha laga dalo nin reerkiisa lagu bedelaya isweydiin marka waxaa leh oo aniga aan aada ula yaabi jiray oo muddo badan aan madaxda markaas joogtay aan kala murmi jiray maxamed cabdullaahi Farmaajo dhowr jeer aan kala murmi ciidanka saas ka daa bliis ma u shaqeeya ciidanku saas kaaba qabiilkan iyo walaadka aa wadato waxba kama aha xataa waxaan gaaray hameen wax xusta aan muddo badan isugu yeer waxaan kuri ma waxaa aaminsantahay wadaadku inuu naga wadanisan yahay mase waxaa aaminsantahay inuu naga kaaba qabiilka inuu anaga saraakiisha ka wadanisan yahay ma aaminsantahay walaalkaan wax ma yaqaano dhowr reerkiisuu keenay ciidankan qabiil buu noqonayay ka daa ciidanka saas ciidankii xoog dalka soomaaliyeed ee loogu talagalay qarankan inuu daafaco halkaas ugu dambeeya waa taay markaana gobolka Bay wilaayada islaamiga ah ee Bay ayaa heshiis nabadeed kala dhex dhigtay beelaha ajuuraan iyo eelay ee dega wilaayada Bay beelahaasi ayaa in muddo ah isku haystay dad ka soo jeeda beesha ajuuraan oo xilf la noqday beesha eelay hase yeeshee beesha ajuuraan ayaa ka biyo diidanayd arrinkaasi wilaayada islaamiga ah ee Bay ayaa door u qabatay labada beel ee is haystay si loo soo afjaro khilaafka muddada soo jiitamayay waxaana kulamo muddo dhowr maalmood socday kadib laga soo saaray go'aanno miro dhal ah gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada Bay Ugaas Cabdirasaaq ayaa madasha ka akhriyay go'aanada ka soo baxay kulanka bayaan wadajir ay u soo saareen golaha nuqbada wilaayada islaamiga iyo wilaayada islaamiga ee Bay ujeeddo go'aan laga gaaray khilaaf u dhaxeeyay labada beelood oo walaalaha ah ee beesha ajuuran iyo eelay waxaa cabasho u keensaday wilaayada islaamiga ee Bay beesha ajuuran oo uu hoggaaminayo Ugaas Cabdiqaadir Macalin Cali qoysha loo yaqaano iyo samadoonadiisa cabashadaas oo ah in dad u dhashay beesha ajuuran ay ku haysato beesha eelay arrintaas oo caqabad ku ah wadajirka beesha ajuuran ayna ka codsanayaan in ay wax ka qabato arrintaas intaa kadib wilaayada waxay u dirtay saddex xubnood oo ka tirsan nuqabada wilaayada oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha nuqabada kow Ugaas Cabdirasaaq Macalin Xasan labo Suldaan Aadan Daaro Xasan saddex Suldaan Cabdiwaaxid Macalin Xasan si ay wax uga ogaato arrintaas guddigu wuxuu safar u kala galay deegaanada labada beelood ay degan yihiin iyo wareysiyo lala yeesho dadka la isku haysto iyo weliba beelaha dariskooda ah sida Gaaljacal Eyle Jilible iyo Yantaar dadaal iyo baaritaan dheer kadib guddiga waxaa u soo baxday arrintan soo socota kow in dadka asalkoodu uu yahay reer ajuuraan dhex degan hadda reer eelay in horey xilfi ula noqdeen beesha eelay labo dadkaas oo aan kor ku soo sheegnay waxaa la ogaaday in xilfigooda ay ku taagan yihiin saddex qoysaskii dib u soo laabtay waxaa la ogaaday in ajuuraankooda ay ku qanacsan yihiin hadda waa kuwa ku soo haray xagga ajuuraan hadda jira afar waxaa kaloo la ogaaday in ay jirtay lacag diyo ah ay ballanqaadeen qolada la isku haysto oo ay u ballanqaadeen beesha ajuuraan go'aanka nuqabada iyo wilaayada kadib markii ay isla fiiriyeen nuqabada iyo wilaayada arrimaha aan kor ku soo sheegnay ayna fiiriyeen qaraarkii ka soo baxay xarakada oo ahaa ilaalinta xilfiga ku sugan sharciyada islaamka waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda kow dadka la isku haysto oo dhex degan beesha eelay in ay yihiin xilfi eelay labo dadkii horey mar xilfi ula galay eelay haddana dhex degan ajuuran in ay ka tirsan yihiin ajuuran saddex beesha eelay waa in ay bixiso lacag dhan $10,000 oo ah qarish celin ayna siiso beesha ajuuran kuna bixiso muddo dhan 4 bilood oo ah oo ku beegan kowda bisha koowaad 1444 hijri afar qoysaska beelaha loo kala xukumay waa in ay ku sugnaadaan beelahooda ayna joojiyaan bixitaanka go'aankan kadib oo marba ay meel u gogurin meesha hadda ay ku sugan yihiin ay ku sugnaadaan. Shan, dhammaan dhinacyada ay saameynayso qodobadan waa in ay u hoggaansamaan go'aanadan. Intaasi kadib waxaa la soo dhaweeyey Suldaan Cabduqaadir Daadey oo ah suldaanka beesha Eelay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Qaala allahu tacaala لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مرك الحمد لله إلهي بمهدله تبارك وتعالى رنتي هنوا في جي كلن كاس إيو وناقاس خير كبادن وني ولا نيوغان أو هنو كل ميي إلهي سببتن اللهايي أم أمر ألقا كويني ثم ولا يدباي الإسلامي ورنتي برنامج كان هنين دياري دي iyo nuqabadii gobolka Bay inka horeeya walaalkeena Sheikh Cabdirazaaq Macalim Hassan iyo rigi markaas la socdi sada Suldaan Cabdul Waahid iyo Suldaan Aadam Deero. Intaas ka horna may balanaa walaayada awalan Bacdallah runtii Abu Jacfar waaligeena gobolka Bay jazaahullahu khayr aljazaa juhdiga iyo muddada gaaban usu roogi masaalixda badan la suubiyay runtii ed iyo eda inka faraxsanna arantaas. Tidi kale mayb waa haddii hanagano una i walaanyogaan reer ajuuraan runtii wal alwalinni xukumi oo nuqabadaas gobolka Bayba hasaareen macal walaayadiina raado ka etala jarta insha allahu tabaaraka watacaala arantaas beelas eelay ahaan una ka eelay ahaan eed iyo eedyahan dhawaayana ama walaanyogaan reer ajuuraan wal alwali dhibsho ee dhibkaanu ajuuraan unuba mas-uula ku ena sada eelay mas-uul unku ana ya ajuuraan mas-uul unku ana wal alwali dhibsho unuuna na dhabe yoona wali una dhibkaan ee yoona dhabe marka hada jazaahullahu sada walaalka hada ugaaska qoyshow ii bisheegayu jazaakumullahu khayral jazaa waliba may codsaday walaalaha reer ajuuraan kolley insha allahu masaalixdi marka la maad na dhexgalo daraad dulahayti hadda maybwa haddana maybwa dadu marka hada sada wanaagsano aralaante ahoo dhablaante ahoo in isla qaadanay nuqabadan una kolley un ogolaanay iyo macal walaayaadkun un ogolaanay wali alwali oo qabaa'ilada muslimiinta ah barnaamijkiyoona ina saas anka qanacan taasa anka baaqi lahayn iyo hanjeedi lahayni may wali haddii unagi nuqabadii ana isla nuqabadii una durow nagno muwarsho diidno may nagadaas lima taquuluuna maa la tafcaluun saasa nagadaas mar walbana may diyaaran ana insha allahu wal alwali nuqabadaas oo islaamiga hasaaran cadaalad iyan aragaana biidnaahi ilbaari wali juhdisho iyo dadaalsho ogolaani saaso kale wali walaayadana Bay hasaartay runtii juhdi iyo dadaalkiyo biyangna saaso kale cadaalad iyan aragni walaanyogaana reer ajuuraan oo hadda sahaysini wal alwali oo ereen qaabkiyo ungadan yoona xumaan man aragna saaso kale cadaalad unuuna aragtida dhankaan haytay cadaalad kullunaaba insha allahu weydiintana saaso hayti wajazaakumullahu khayral jazaa unuuna kolley insha allahu ulaaskii dhibka inta alih noo ku joojiyo intaas maylay raaci lahay insha allahu mawsum culus yahni dareer mawsumkaasna runtii inay muslimiintu meelba ruugan qalbiga ka hayan kaas oo ah bil ramadaan maybalena allahumma ballighna ramadaan ilaahi ramadaan deersi saasalena maadaama muddo gaabna ku dhimiye waa shahrul quraan waa shahrul ibada waa shahru it'aam wat'aam إن شاء الله تبارك وتعالى بالله نمي بلنا إلهي ميبا كتوغانا مسلمين تقرن لنا إن رمان تانا ألوي ديسنا تبارك وتعالى إن شهركاس وإلهي عز وجل ندرسيو إن شاء الله مركا ميبا لنا هجيه قاب إنو نسعفينو ولا نيوان رير جوران إنو عفينو إتدان كان رير إلي مدون أنا يونس سفلان بإذن الله تبارك وتعالى سمعنا وضعنا اسكوغنا هذا ما أقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغاس عبدالقادر خوشو أو أغاس كباش أجوران أياك هذا يكولنك. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على من الأنبياء بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله ثم الحمد لله إلهي مهدلنا سبحانه وتعالى نعد أن أماضي بالله ولهن بعد الحمد لله تعالى وعن محد علنينا ولايدينا باي ولهن نقبضة أرنتان جهد بدن إددال بدن إيه وقت بدن كبحيي أيها المحالين إلهي أجلنك أجل سيو وعن محد علنينا intaas kadib go'aanadii intaas laga soo shaqeynayay qadadii noo dhex anagu walaalaha reer Eelay horyaan ma noqonto u dhiibanay horaan u dhiibanay hadda gabar haddii la meheriyo guri labood waxay sugeysaa gurigeebuna ay sugeysay war laga soo celin kara ma laha horaad ikhtiyaar noo siiseen haddaan idin dhihi lahayn waxaas annaga dad naga dhashay dad dhashay anigu walaayi kuma idin dhihi lahayn marka insha allahu tacaala go-aankii walaayadii gobolkeenna iyo macalinuqabadii gobolka ka soo baxay haddeenna reer ajuuraan waa qaadanay si buuxdaan u qaadanay ninkii aan la xukumi lahay إن شاء الله تعالى هذين كن وحيد دال يجود دات كل بحثة سفر أدو كشين أجر الله ذين كسي دات كفار الله نولا الواي كو أنك لو لجرنا أم دار نب كو كبر إنه أيجن الله هذا إذا شاك واحد أو نو هاي سبب أنا أرمي دوا غلانة بدي أجونا لك صوتك أيجن كم مش جون كثير دوا غلوا أرجع حواض وير وحام كل رسالة dadki in ay inaga soo aruursadaan oo inta inagu badiya inaga soo aruursan maan dhalinsanahay maahayna ooda dhalan taasa xawaado yar maadaama haddaan magaca ku kala degannahayoon dad muslimiin walaal ah mudannahay laakiin haddaan ajuuraan qodika ahay intan reer eelaa ninkaas qodika marka intaas insha allahu tacaala go-aankii wixii oo inta aad soo daba joogteen fadcinaysaan eed xal cod u aragteen waa idan la qaadanay hal siiyaan laakiin codsanay waxaan codsanayaa keli gacan haadintaas iyo wixii dambeeyey saad u xukunteena u qaadanay dadka hadda intii anu waa noo tirsan yihin magacyadoo noo qoran wixii jeeda intay qoys yihiin dhan waa ogtay idinkan darad waa idin qoran waxaan codsanaynaa keli wixii dambeeyey inay gacan haadinta naga diyaan walaalaha naga diyaan wixii dambeeyey haddii ay maanta qof kale kusoo biiro anu waxaan rabaa codkeedana aan rabaa in walaayada ay siiso iyo macalinuqabadii dadkan marka intaas keliya aan ku darayaa in sha allahu tacaala go-aankii walaayadii iyo macalinuqabadii ay gaaraanna waa qaadanay asalaamu calaykum ugu dambayntii kelimad dardaaran ah waxaa madasha ka soo jeediyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri ddiini waddunya wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadnagaana mahaddamood iyo ballaaw aan lahayna bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala xarakatu shabaab almujaahidiin oo runtii ilaahay subxaanahu watacaala sabab aan ku yeelay muslimiinta bariga afrika ka nool geeka intii diintii oo ka dhagaman iska xukuman ayaa aan mahadnagaan insha allahu tacaala wabacda dalika nuqabadii hoolanhaninka shageeyey walbadan kumada hadaadiyaay safaro badanna gali xog waraysi badanna suubiy yoona maylana jazaakum allahu khayran saasoo kale lamadii gola oo lamadii beeled walaalaha ay ku shalkooyeen gruubkii sultaan daadi hogaamiyay iyo gruubkii kale malaak cabdiqaadir ugaas cabdulqaadir hogaamiyay oo go-aankii xataa walaayada iyo nuqabadii ha ku wada baahiina ogolaaday maylana jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fii ijaabatikum ilaahi subxaanahu watacala siin ku abaalmariyo runtii si wanaagsan iyo ka aqbalan ilaahi subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka siin saar marka jazaakum allahu khayran iska qubsado horta ceeba ma ah asalhan ani la iska qubsado han ani leh iyo han ani leh laiska qubsad bani aadan alan iyi laakiin markii akhyaar walaagi galla ama walaayo galla ama maxkamad galla go-aan iyo xukun laliku deera ani qofka markaasi erama ka qanacna tagma idaagas taasa dhabaato leh marka jazaakum allahu khayran walaanu isinku sugaanay mahayna taasay isigna maaba suubina ilaahay subxaanahu watacaala khayrkiin hibadi runtii shaqada xoogahaaba hajiidinto laakiin se markii hanis dhadhawaatay iyo han afjarantay guulahayd mayna ilaahay ku rajayana subxaanahu watacaala ani khayrsha iyo wanaajana siiya asal ahaan ilaahay subxaanahu watacaala dadka mayba ku abuuray xawaa iyo aadam meela ku wada kuwayan qof bani aadan ahoo meel kale ha ku bahima leh nabiyullaahi ciisa calayhi salaam may dhalay maryam binti cimraan sida qur-aanka nin sheegow maryama binti cimraan awma lahayn saas maaha usiina haata may ka tarsaday waa min abnaai aadam iyaalkiinaba aadam waay may weelay maryamo meel kale muquqoyn marka basharkaasi bani aadankaasi socda dhammaantiis may buu ahaa min abin wa ummin waaxid aadoo iyo awkoo iskeeyin saas daraadee usi dhanba waa shay tamaasu ku dhexeeyo in shal gohaan marna in shal gohaan wala shal gooyey shal wadi koromay buu ahaahan mabaadi'idii iyo diinta la aaminsanyay taas bisa ka shal gohay ama hoob muslimiin iska eeyin ama shal dheeraadeen ama aadi aw ka hadayna dad walaale ah waay iyo asaaseta hatana sharaacada may ba dhana kale hoob la fiiray ictibaariyaase walaa raw xilfi ama bahawadaag ama asbaxaysi dad hoob deegan wada weeldhadan oo ama qololanka kooy ama wada degan ama qoloba qolaha sheegato erta isinsiin la qaaram aha isinsiin walkasta siin la wadaage tar ictibaar sharci waa la taatan axaadiistaha ka ororti bal saxaabada qaara saasahayeen taabiciin badana saasahayeen marka jazaakum allahu khayran sida shareecada qabti oo una mudi una fiirini kitaabki ilaahay sunnadu nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalihi haka shaqay ii una oo una naftarkaana ka walaay ahaan shaqada qeyb kale dhana kale kuku jarni markii lambandhankii diintay qur-aankii ama xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam may hanii muuqatay su una hato xukun su una hato xukunni iyo hanii muuqatay isagna waaba ka ganacdeen jazaakum allahu khayran walaayada marka may eedi eedi handhawaayase ogolaanshaha go-aankii hafahi oo walaayada iyo golihii nuqabada ba hawada saareen walaalaha reer ajuuraan iyo ogolaadeen ilaan lankii laku xukuma ani ganacna way ku faladaa laakiin lankii lan xukuma sidii usufada ayaa leer saas ma qur-aanka may leeya ilaahi subxaanahu watacaala wa in yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin afii quluubihim maradu am irtaabu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum aldaalimuun suuratu nuur mahayne haddii xaqiyo leeyin ya'tuu ilayhi mudciniin dabeecada bani aadanka markan walaan way koo xukumi hooba leer dabeeciyanba may badana anii usan ka ganacan hooba diintiisba liidatoona ani ganac waa biyarta meelo ay daro iyo rafacaanka ku qabay intaan boodaa doojay ka badan marka walaalo beelo reer ajuuran oo ugaaska uwin oo go-aankii qaraarkii laslahaayo ka gareerade laslahay markiiyoo ka mariyan dadkii lan xukumi oo kale runtii an hadle go-aankaas geesanamada leh walaayada bogaadiyaas eedeedna walaalo an kama hadnagaasa waana hadhawaayaasa may leena ilaahay subxaanahu watacaala go-aanka isan qaadateen siin ku abaalmariya jazaakum allahu khayran may kala dardaarmaan insha allahu tacaala ani lan hogaansama maadaama qaraar i go-aan eeyi waana qoraal laka soo biyay dokumentii lahaayo doono jaabka ka sii jaraw eeyi ani lan hogaansamo soo dhammaystiran lanka dhagam qaraarka dhowr qodoba haayi dadkii hata laska haysadi xilfi eelaya nagadeen laku bilaabo geeka markan ajuuraan waaba handooda kor waa go-aan ee qaraar yaatil akhyaayu reer eelay may laku faday lacagti hatu ka hor markii xog wareysigi laha maraay lamaada darafba sheegeen lacagtii ahaayey qiimeyntiiya $10,000 yalaha ka waali beesadiiha insha allahu tacaala imudidiya dadkii gee horo dhanagaas reer gaal jecel ku kooyeen birsho may jaraana hataba jawaari iyo dhulkaasi ya deganyin dadkii ahay ajuuran waaye eela intii hatu ka hore xilfi ili galan ar doodman shaana kor ajuuran waaye deegan shoona deganyin beerojo iyo ama dadkii kale hanagaday intii meelo mudoseedeen dib hanagaday haan hata laska haysadi hay oo goobtagna niqaashkii doodo dadka laska haysadi hay dadka hata reer eelay xilfi jo laku xukumi lan xukumi yo waay yogasayna maylana insha allahu tacaala oo qodobada ka jartay baryay hatana gara ani lahan ku dhasheegaan geeka eelay ma xukumne ehlay lahaadaan may la roogayaan mushkilo ma aha baryayn ani gara laha ku qobad geeko kalena gaal jecel boodan leer geeka walaagi ku dambooy dadkanna sabxaan hooba leer qaraabu dad shal gohow ma ah waalidkii haga rooga arishayna inta rooga ma ah taas wal shal gohow ma ah wal axad shal gohi karoona ma leh ilaahay iska hiri waay ama baabkii xilfiga hay kan hata la xukumiyo dadkaasi qaaraan haan diya haan bayla baab iyina reer eelay ugaaska insha allahu tacaala codsigii shay ka walaay ahaan hoob ilaahay her ka shaqeeyaan dadkii inta jare ajuurannimada laka ogaaday lankii xaroordo aniina hata dadkii horaa ku dabagaleer ugaasiyadiina ballanqaadeen inay hanagaayaan unayna shaqadaasi insha allahu tacaala tanfiidiyaan haddii ilaahay arra wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم wataaga bagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay wejiga labaad ee howlaha gurmadka ayaa weli ka socda wilaayada islaamiga ah ee mudug boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada cammaar ah caad iyo dumaay ayaa ka faa'iidaystay kaalmo uu bixiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujaahidiin. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa ka sheekeeyey gurmadka ay heleen. maxamuud xasan geedi yaleyna waxaa ka socda cawuuno, saliid, bur, bariis, sonkor. baahidaan u qabna waa baahanna. deegaanta abaarta dad iyo duunyaba waa la abaaraysan yahay. farxigaydanekaygu waa faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay. anigu ducayna madaxooda kor allah ka dhigo, diintoodana naafac allah ka dhigo, muraadkooda allah sahlo, muslimiinta kor allah u qaado. ala casayr amaara waxaa ka jira cawino, waxaa noo keenay ilaahay, ilaahay ka sokayna waxaa noo keenay nimanka wadaadada al-shabaab baa noo keenay. baahida waxaan u badnayn xooluhu waa noo gadmi diideen, roobna waa la waayay, qofkii wax badnaa iyo qofkii wax yaraaba waa la wada baahday. iyadoo xoolihii joogaan hadday gadmi diideen, xoolihii cunay kaa rabaan, adiguna cunaad rabtaa, xoolihiina cunay kaa rabaan, cunnadii xoolaha iyo cunnadii dadka labadayba waaweyn, ilaa xoolihii waa noo gadmi diideen, waana caatoobay. sidaasaan waxaan u baahanay kaalmaati, haa ilaahayna waa barinay waana baryaynaa. aniga maxamed xirsi baa la yidhaah, deegaanku caad weeye, aad maanta raashin baa nala siinayaa walaayada islaamkana sidaydaadaalao wallaahi waa loo baahan yahaydoo waa de xoolihiina waa noo gadmi diideen, abaaraa jirta, marka waa sidaas, waa si baa loogu baahnaay, waa guul ilaahay inuu gaarsiiyo aan ugu ducaynaynaa. anigoo cusmaan maxamed xasana waxaan joogaa degmada caad, caad waxaa ka jira cawinaad ilaahay keenay oo ay keeneen walaayadu noo keentay unbaa la qaybinaya maanta. walaayada mudada noo keentay waana loo baahnaa, waqti loo baahnay ku soo aaday, marka insha allah khayr baa u rajaynaynaa. hadda ka hor mar baa la qaatay oo goobjoog ah, maantana waa diyaar, waa hadda dul fadhina deegaanka abaar kulul baa ka jira, jiilaal kulul baa ka jira, kala dambeed baa leen waqtigaan oo kale. marka waxaan rajaynaynaa walaayadu inay aad noogu soo dadaasho, allah nooga soo qaado, ilaahay baana ku mahadinaynaa. waxaa ugu ducaynayna ilaahay inuu guul iyo barwaaqo siiyo, annagana roob allana siiyo, iyo annaga iyagaba roob allana siiyo, caafimaad allana siiyo, cibaado allana siiyo, intaas baa ugu ducaynayna insha allah. raxaba maxamed cabdulle, deegaankayga waxaa la yidhahdaa caad, maanta raashimaana loo keenay, qofbana nasiibkeeday ka joogaysa. waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu dembigoodana dhaafo, rasaaqadna aysan weyn, meeshay wax ka soo qaadeenna wax ka badan ilaahay u dhigo aakhiriya adduunyada. deegaanku aad buu maanta u kulul yahay, waqtigu nagu xun yahay, aad bay waqtigu noogu adag yahay. anigu shay aanan u baahnaynba ma jiro, anigu xoolana ma lihi, xoogna ma lihi, dad yatiim hoo yar yarana waa haya, qof cajisoho camoolana waa haya. waxaan ugu ducaynayaa maalin qofkii xargii dheereeyey aqriya adunba inuu ilaahay xargu dheereeyo, nabadgelyana inuu ilaahay siiyo, iyo caafimaad ibaan kumbuda oo saxa inuu ilaahay siiyo. maxamuud xirsi maxamed baa la yidhaah, dumaayaan joogaa, dumaay waxaa ka socda deeq laga bixinaya culummada, wanaagga badan ay ka bixinayso aa ka socda. waa la siiyey bariis, bur, sonkor iyo saliid aa la siiyey. baahida arigii waa la aday, xoolihii waa la adeen, dadku baahiyow qabaa, khayr allah sii, khayr badan allah sii, wax khayr qaba allah sii, meel kastaba allah tabanta, allah tabantaab allah sii, culummadana kor allah ka dhigo. waa ku faraxnay deeqda, waa ku faraxnay, wax macaan, wax khayr qaba allah siiyo, raggaasna soo gaarsiiyey deeqda, ay waa ku faraxnay. mujaahidiinta kor allah ka dhigo, kor allah ka dhigo mujaahidiinta, gaaladana allah jibi. magacayga saciid maxamed geediwa, waxaan joogaa waa dumaay. dumaay waxaa ka socda maanta mugta deeqa waxaa la bixinay, deeqda waxaa bixinaya shabaabka. maanta waxaa la siiyey bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid. deeqdaas waa aan u baahnayn, waana ay ku mahadsan yihiin wax walaayadu. gudiga gurmadka abaaraha maanta deeqda raashinka idin soo gaarsiiyey, maxaad ugu ducaynaysaa? waxaan ugu ducaynayaa waxsan iyo wax khayr ilaahay inuu siiyo. haye bal ka wara dareenkaaga farxadeed. waan ku faraxsanaa deeqda ay waxayna siiyeen. hayaadeer magacaaga saddexan ku bilow. caalim maxamuud maxamed shuuri oo jooga dumaayo. haye maxaa lagu siiyey adiga maanta? nic bura, nic sonkora, nic bariisa, caag saliid. بعيد العمى بدين بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. Guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.